Wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. 77 osób zabitych to tragiczny bilans izraelskiego nalotu na Strefę Gazy. Powstanie portalu Rolnika zapowiedziało Ministerstwo Rolnictwa. Amerykański wywiad ostrzega, że Rosja i Chiny sieją fake newsy na temat huraganów, które pustoszyły Stany Zjednoczone. W izraelskim nalocie na miasto Beit Lahia w Strefie Gazy zginęło co najmniej 77 osób. Do ataku doszło dzień po tym, jak izraelski parlament przyjął ustawę zakazującą działalności agencji do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim. Spotkało się to ze sprzeciwem społeczności międzynarodowej. Według Al Jazeera w nalocie na czteropiętrowy budynek mieszkalny w Beit Lahia zginęło co najmniej 77 osób, w tym dzieci. Tymczasem świat protestuje przeciwko izraelskiej ustawie, która w praktyce uniemożliwi działanie w tym kraju agencji ONZ pomagającej palestyńskim uchodźcom. Uchwalenie tego prawa może mieć konsekwencje w świetle prawa i polityki USA. Ostrzegał rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, a to już argumentacja Izraela. UNRWA to organizacja, którą całkowicie przejęli terroryści. Mówiła współautorka ustawy Sharon Haskell, a UNRWA stanowczo odrzuca oskarżenia o związki z Hamasem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Tragiczny pożar budynku przy ulicy Miedzianej na warszawskiej Woli. Na poddaszu odnaleziono ciało, mówi Bogdan Smoter ze Stołecznej Straży Pożarnej. Możemy już w tej chwili potwierdzić, mężczyzna prawdopodobnie bezdomny. Z kamienicy ewakuowano 40 osób. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak zapowiedział stworzenie portalu Rolnika. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się w ten sposób do projektu strategii cyfryzacji Polski do 2035 roku. Zgodnie z założeniami obywatele mają mieć dostęp do wszelkich usług urzędowych z urządzeń elektronicznych. Cyberusprawnienia pojawią się także w sektorze rolniczym, mówi wiceminister Nowak. Przygotowujemy rozwiązania w zakresie portalu Rolnika, który miałby wszystkie te usługi publiczne skoncentrować w jednym miejscu, ale też na przykład ułatwić, usprawnić system wypłaty środków wsparcia w sytuacji klęski żywiołowej czy różnych zawirowań. Wydatki państwa na cyfryzację do roku 2030 mają przekroczyć 100 miliardów złotych. Rafał Trzaskowski to najlepszy kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, tak przekonuje rzeczniczka klubu parlamentarnego KO Dorota Łoboda. Zdaniem posłanki prezydent Warszawy ma największe szanse przyciągnąć wyborców spoza elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Dorota Łoboda przypomniała, że koalicja ogłosi swojego kandydata 7 grudnia. Rafał Trzaskowski ma dużo większe możliwości przyciągnięcia elektoratów trzeciej drogi, lewicy, tych osób niezdecydowanych także, niż Radosław Sikorski, bo jednak osoby o poglądach konserwatywnych będą mieć swojego kandydata z całą pewnością w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość przesunie datę ogłoszenia swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Pierwotnie nazwisko kandydata miało być ujawnione 11 listopada. Europoseł PiS Piotr Miller podkreślił, że opóźnienie w ogłoszeniu kandydata nie oznacza, że zostanie nim powszechnie znany polityk. Kampania wyborcza ma to do siebie, że dynamika, że tak powiem, prezentacji kandydatów, częstotliwość ich pokazywania w mediach, debaty, wiece wyborcze powodują, że akurat rozpoznawalność można zbudować dosyć szybko w kampanii wyborczej, więc o to się nie obawiam, tym bardziej jeżeli mówimy o dużej partii politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. My mamy też dużą partię, która jest w stanie po prostu przez te kilka miesięcy zrobić naprawdę dużą kampanię w terenie. Dotychczas swojego kandydata wskazała Konfederacja, to poseł Sławomir Mentzen, no a wczoraj poseł Marek Jakubiak ogłosił zamiar startu. Rosja, Chiny i Kuba rozpowszechniają dezinformacje na temat reakcji amerykańskiego rządu na ostatnie dwa huragany Helena i Milton. Żywioły we wrześniu i październiku przeszły przez Stany Zjednoczone. Biały Dom przedstawił takie informacje, powołując się na swoje służby wywiadowcze. Konto w mediach społecznościowych powiązane z Chinami wykorzystało prawdopodobnie wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz wiceprezydent Kamali Harris, obserwującej szkody powodziowe obok znaku fałszywie twierdzącego, że wszystkie pieniądze Stanów Zjednoczonych trafiły na Ukrainę, Izrael i Tajwan. W międzyczasie rosyjska państwowa agencja informacyjna udostępniła na platformie społecznościowej Telegram prawdopodobnie również wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający zalany Disney World. Rosyjscy agenci rozpowszechniają również inne prowokacyjne treści związane z huraganami, w tym niektóre sugerujące, że biały Trudeau odmawia ludziom funduszy na pomoc humanitarną. Kuba tylko wzmocniła narrację, sugerując, że amerykańskie wsparcie USA dla Izraela i Ukrainy przekierowało zasoby z działań pomocowych w przypadku katastrof na wojny. Prezydent Joe Biden był bardzo zaniepokojony tymi doniesieniami i zażądał od służb skutecznej odpowiedzi rządu federalnego. Aktualizacja wywiadu nie zawierała żadnych informacji na temat Iranu. Teheran był bardzo aktywny w tym sezonie wyborczym, próbując podsycać niezgodę wśród Amerykanów, informuje Biały Dom. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, przelotne opady deszczu i mrzawki nad morzem, silniejszy wiatr. W Zakopanem 11 stopni, w Gdańsku 12, w Augustowie 13, w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 14, w Rzeszowie 15, w Krakowie 16, a we Wrocławiu 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia. A my nadal jesteśmy tutaj w takim samym kobiecym składzie, za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabarz i będziemy z Państwem jeszcze do 12. Yeah. Ależ to jest piękny klasyk. Kate Bush i Wuthering Heights to za nami. Zdarzyło mi się doświadczyć halloweenowej imprezy, na której jedna z uczestniczek miała na sobie czerwoną suknię, taką jak miała Kate Bush w drugiej wersji teledysku do Wuthering Heights, twierdząc, że zawsze trochę się bała tego klipu i oswajając ten lęk przebrała się za Kate Bush. No, Halloween przed nami, jest to bardzo oryginalny pomysł, może ktoś się na taki skusi. A tak a propos samej Kate Bush, już nie jej halloweenowej kopii, wieść niesie, że artystka ma kilka pomysłów, które chce przekształcić w nowy album. Tak stwierdziła w niedawnym wywiadzie dla radia BBC. Co z tego wyjdzie? No, jeszcze nie wiadomo. Dowiemy się w swoim czasie. A co przyniesie nam najbliższa godzina audycji Dobrego Dnia? No, to już całkiem dobrze wiadomo. Na przykład kulturalne podróże z Agnieszką Obszańską, tym razem filmowe. Usłyszymy także głos Pawła Sołtysa i fragmenty jego nowo wydanej powieści Sierpień. Poznamy jak co wtorek, kolejne metody na długowieczność Krzysztofa Łoniewskiego. A na razie na trójkowej antenie jeszcze jedna Katarzyna, już nie Kate Bush, a Kasia Lins i jej trucizna. Kasia Lins i trucizna. Przypominam, że na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Wystarczy zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie, poznać cały zestaw i oddać głos na ulubioną piosenkę. Na zegarze 14 minut po godzinie 11 i to jest ten moment, w którym antenę oddaję Agnieszce Obszańskiej. Terra Cultura. Watch Dogs, prawa człowieka w filmie, to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń poświęconych prawom człowieka, którego organizatorem jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Po międzynarodowej warszawskiej odsłonie festiwal tradycyjnie już rusza w trasę po Polsce. Pojawia się w mniejszych i większych miejscowościach, a więc przed nami Sanok, Tarnowskie Góry i Gdynia. Tu się zatrzymajmy. 22. objazdowy festiwal filmowy Watch Dogs, prawa człowieka w filmie, zagości już niebawem właśnie w Gdyni, w Muzeum Emigracji. A my ruszamy. Od 8 do 10 listopada zapraszamy Państwa do Muzeum Emigracji w Gdyni na niezwykłe wydarzenie filmowe, tym razem poświęcone filmom dokumentalnym. Zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy kochają kino, być może chcą lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Mówi Justyna Sienkiewicz-Baraniak z Muzeum Emigracji w Gdyni. Będzie to już 22. edycja objazdowego festiwalu filmowego Watch Dogs, Prawa Człowieka w Filmie. I jak co roku w programie festiwalu znajdą się najlepsze filmy dokumentalne, nagradzane na światowych konkursach, przede wszystkim jednak skupione wokół ważnych, tych najważniejszych społecznie tematów. Będzie więc okazja do filmowej refleksji, m.in. nad poszukiwaniem własnej tożsamości, nad migracją, ekologią i szeroko rozumianą walką o wolność. I na miejscu zobaczymy wybrane filmy. Wybrane? I to jak? Do selekcji współtworzenia programu zostały zaproszone osoby z lokalnej społeczności. Tegoroczna edycja festiwalu będzie miała taką wyjątkową formułę, ponieważ tym razem program stworzyliśmy razem z członkami i członkiniami lokalnej społeczności. Do wyboru filmów, które będziemy mogli oglądać, zaprosiliśmy wolontariuszki i wolontariuszy, nauczycielki i nauczycieli, młodzież i osoby z doświadczeniem migracji. Przed festiwalem wzięli oni udział w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach i wspólnie z Pauliną Polplutą z naszego gdyńskiego domu filmowego wybrali po prostu te filmy, które no ich zdaniem w jakiś szczególny sposób poruszają problemy otaczającej nas rzeczywistości. Jakie? Przekonamy się w Muzeum Emigracji w Gdyni albo zaglądając na stronę www.polska1.pl, czyli stronę muzeum. A oprócz seansów odbędą się także dyskusje nawiązujące do prezentowanych filmów. A ja zapraszam. 22. objazdowy festiwal filmowy Watch Dogs – Prawa Człowieka w Filmie w Muzeum Emigracji w Gdyni. Już od 8 do 10 listopada. Zapraszamy serdecznie, a polecała oczywiście Agnieszka Obszańska. Na trójkowej antenie teraz Mount Kimby, King Cruel i Blue Train Lines. Here's another thing that flew up in my mind like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Deposit for a wasted life. I lost it with a sweepstakes eye and another fucking fight. A junkie in the queue for the library line. That's another lost sight. A stabbing of his eyes. Her veins are now popping like blue train lines. Still pumping on the bathroom floor. And not for the frost, or what? The mirror thought it saw. You got a clearer thought and pulled it straight out. You got me jumping from a real safe height. I wanna fool forever if you ain't by my side. I wanna fool forever if you ain't in my life. I guess been eating away when I found her on a drowning grave. I might have drowned her. I call a plague number. And yeah, I might have seen it all. Inhale, exhale, I never in his life before. It's lightly as down smoke settled in a fabric of the BME34. Dropping burger crumbs on the CD floor. In a back 12 CD store. But the radio rap and the CD door. And she filled up on the end and she still needs more. That dying blood. £6 in my pocket. I threw another man's dream. And lose another man's sex. Been eating away when I found her Ależ lubię wracać do tego utworu, szczególnie jakoś jesienią. Mount Kimby i King Król, który bardzo często z Mount Kimby współpracuje, a ta współpraca przynosi zawsze znakomite efekty. Tak jest również w przypadku utworu Blue Train Lines. Już niebawem na trójkowej antenie kierunek Długowieczność, ale zanim to, ja jeszcze przypomnę, że mamy podwójne wejściówki na przedpremierowy odsłuch nowej płyty grupy The Cure. Album ukazuje się w piątek, a my płyty słuchamy w czwartek o godzinie 20:30 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej 357. Zapraszamy Państwa serdecznie. Żeby na wydarzenie się dostać, trzeba do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na Państwa telefony. Czwartek, godzina 20:30, przedpremierowy odsłuch nowej płyty The Cure. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5899 zł. A w 24 ratach tylko 246 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca! Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

2700 kroków, czyli to bardzo zbliżona liczba kroków, od razu zyskujemy 11% redukcji ryzyka rozwinięcia się choroby serca. Wchodzimy na poziom wyższy, 8000 kroków, ósemka? To jest 8700, no ale żeby było łatwiej zapamiętać 8000 kroków, to rzeczywiście to jest taki chyba najlepszy efekt, jeśli chodzi zarówno o śmiertelność całkowitą, czyli śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny, bo tu uwaga, redukcja ryzyka wynosi aż 60%. 8000 kroków to wcale nie jest tak dużo, panie redaktorze, bo to jest tak naprawdę półgodzinny, pewnie 40-minutowy spacer. Panie profesorze, ja się panu pochwalę, bo mój zegarek pokazuje mi, że ja średnio robię 12000 kroków dziennie, ale ja nie jeżdżę samochodem. No właśnie, ja jeżdżę samochodem, dlatego muszę wsiadać codziennie na rower, żeby nadrabiać ten mój deficyt kroków właśnie jazdą na rowerze. No pan szybko się przemieszcza na rowerze i na zakończenie, gdybyśmy pomnożyli te 8000 czy 8700 razy 2, to będzie lepiej czy wcale nie? To się robi z tego 16000 kroków i rzeczywiście no, każdy by się spodziewał, że to można w takim razie, każda ilość dodatkowa kroków to dodatkowe korzyści. Tu niestety ta krzywa nam się spłaszcza, czyli przestajemy obserwować dodatkowe korzyści, no bo te ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, redukcja wzrasta nam do 65%, czyli zwiększając drastycznie ilość kroków zyskujemy tylko i wyłącznie 5%, co jest niewiele, ale zawsze te 5% może komuś uratować życie. O krokach wyrabianych podczas jesiennych spacerów z profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski, a jego cykl powróci już za tydzień o tej samej porze. A my gramy utwór, który no, chodzeniu sprzyja, sprzyja bieganiu i podróżom samochodem i w ogóle sprawdza się w każdej sytuacji. The Boys Are Back in Town i Thin Lizzy. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. The boys are back in town. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez gniew. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale Przebiśniegi i brzeg w programie trzecim, a przed nami zgodnie z obietnicą czas na literaturę. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Paweł. Fragment 10. Ruszyłem na Samborską, najkrótszą polską ulicę. Nic przy niej nie ma. Żaden budynek nie jest do niej przypisany. Ma nazwę i wyłożony kostką Bauma chodnik. Pamiętam, że gdy mama pokazała mi ją 40 lat temu, pomyślałem, że mogłyby przy niej mieszkać tapatiki albo patalonki. Mniejsze, przecież od mrówek. Na którymś ze spacerów zasiedliłem ją więc po prostu samborkami, które z tapatików miały skomplikowane charaktery, a z patalonków właśnie rozmiar. Kryły się w drobnych trawkach między płytami ówczesnego chodnika. Naśladowały głosy ptaków, nuciły melodie niedostępne dorosłym. Przeżywały niewielkie przygody, odpowiednie do swoich gabarytów. Po latach doczytałem, że ponoć na Samborskiej podczas spaceru Chopin wpadł na pomysł walca minutowego. Najmniejsze kusi, by zadziałała wyobraźnia. Trochę piechotą i trochę autobusami dotarłem potem do centrum i zszedłem do przejścia podziemnego, które 30 lat temu wydawało mi się najważniejszym miejscem w mieście. Tu było widać, jak kapitalizm podjada socjalistyczne fundamenty siecią sklepików, kantorów, punktów z grillowanymi kanapkami. Tu bezdomni mijali się z maklerami, chłopaki w dresach patrzyli po twarzach licealistów, szukając w nich popłatnego strachu. Tu przy przejściu do metra grały niedobitki orkiestry z Chmielnej, śpiewając piosenki w języku, który już wtedy ostatecznie wymierał, w którym głoska y panoszyła się w niespodziewanych miejscach i w którym do jego kresu, do ostatniego stulatka z woli, Staszek i Hanka trwają zawieszeni między miłością a nożową rozprawą. Teraz w tym miejscu grał mężczyzna. Obok stolika z miską nadatki miał rozstawiony stary keyboard Yamahy z plastikowym nutownikiem. U stóp, w przetartych półbutach, wił się biały przedłużacz, a po lewej piętrzyła się wieża z pokrowców, płóciennej torby i teczki z rdzawym zapięciem. Ubrany był pozornie nie do pogody, w garniturowych spodniach, koszuli, marynarce i ortalionowej czapce z opuszczanymi nausznikami, zapiętymi na zatrzask. Ale w tym miejscu zawsze wiało, w najgorszy upał kołował tu przyczajony gdzieś od jesieni wiatr. Mężczyzna grał nieporadnie, gubił rytm, rozwlekając melodię, by potem nadganiać w nieistniejącym, płochliwym metrum. Jakby inne piosenki, które być może znał, dorzucały mu złośliwie to tu, to tam, pół taktu. Ludzie nie przystawali, byłem chyba jedynym, który łowił zawiły sens jego grania. W nuty patrzył łapczywie, przez grube szkło okularów, pochylając się, jak mi się zdawało, w trudniejszych momentach. Zawadzał wtedy guzikiem marynarki o jeden z klawiszy i głuchy półdźwięk dołączał do rozchwianego szeregu. Mężczyzna grał miasteczko Bełz, znane też w niesamowitym wykonaniu Zofii Mrozowskiej z Zakazanych Piosenek jako Warszawo Ma. Dawniej, w sierpniu, siwe chłopaki z Chmielnej grywały raczej powstańcze piosenki. Ten trudził się z melodią, która nie pozwalała się zagrać. Wszystko w tym było. Urywki romantycznych głosów Astona i Faliszewskiego, spojrzenie Isy Kremer, pierwszej wykonawczyni, diwy, aktorki, gwiazdy, stojącej nad grobem, stojącej w oknie mieszkania w Buenos Aires, czy już na koniec w Kordobie, ale widzącej Odessę, Warszawę i twarze. Niedopałki rzucone na placu przed metrem, krzyki dzieci biegnących grupą do tramwaju, papierki po hamburgerach, układające się paskami sosów i naderwań w obraz Jacksona Pollocka, gruchnięcia gołębi, gwizd pijaka i stróżka potu spływająca spod jesiennej czapki. Moja mama grała lepiej. W dzieciństwie w Gliwicach 3 lata chodziła do jakiejś pani na lekcję. Potem, gdy już byłem na świecie, w pokoju dziecięcym stało pod ścianą stare pianino ze złoconymi literami, szwabachy nad klawiaturą, przywiezione ze Śląska. Pewnie niemieckie dzieci, niemal aż do wejścia Armii Czerwonej, uczyły się na nim Schuberta i Lewego pod okiem jakiejś frojlin o surowym spojrzeniu, lękliwie kosującym na wschód. Mama siadała do pianina, zawsze umywszy wcześniej ręce, i grała poloneza Ogińskiego. Gdy ją wtedy, w ledwo zapamiętanym dzieciństwie, pytałem, co gra, odpowiadała niezmiennie, takie tam, na zmartwienie. Chyba dopiero w szkole dowiedziałem się, że na zmartwienie to nie jest tytuł tego utworu. Grała, a ja w ciszy słuchałem, jak rozlewa się powoli ten chodzony rytm pożegnania ojczyzny, i przekonywałem się, że odpowiednie wydobycie dźwięków z drewnianego pudła może wywołać łzy, nie wiadomo jakim sposobem. Kilka klawiszy nie stroiło i tak się przyzwyczaiłem do tych dysonansów, że potem przez długie lata, słuchając wirtuozerskich wykonań, dziwiłem się podświadomie, że ich brakuje. Później czytałem, że ten chocholi rytm chodzonego idzie być może jeszcze z przedchrześcijańskich obrzędów i choć mamy go za symbol szlacheckiego balu, niesie w sobie ziemię i to, co udało się z niej wyrwać, i tych, dla których składano ofiary, by za rok udało się znowu. Mama wstawała i wracała do sprawdzania klasówek, do rozmowy z tatą, do kuchni. Ten polonez był jej spokojnym miejscem, oazą, do której przez chwilę bolączki świata nie miały dostępu. Mężczyzna też skończył grać. Chustką w kratkę wycierał spocone skronie i zaparowane okulary. Podszedłem i położyłem 50 zł w pustej, blaszanej misce. Spojrzał na mnie bez zdziwienia, kiwnął tylko głową. Na zmartwienie? Spytałem cicho. Patrząc już w nutę następnego utworu, przytaknął, zbywając milczeniem mnie i cały świat wokół. Miał do zagrania dużo trudnych nut. Gdy wyszedłem na powierzchnię, dzień się dopełniał. W szybach przebudowanej niedawno koślawie rotundy zmierzch na pomarańczowo malował spiczaste odbicia, jakby gdzieś za plecami piętrzyły się ogniste góry. Ale gdy się odwróciłem, stał tam tylko dawny hotel Forum i samotna ceglana ściana przedwojennej kamienicy z tablicą Tchorka, na której napis głosił jak zawsze: miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. Takich tablic od początku lat 50. powieszono 448. Dziś ostały się ponoć 164. Pamięć miasta zaciera się jak inne. Postanowiłem jeszcze zejść przy Muzeum Narodowym na Powiśle. Szedłem przez park, próbując sobie nieskutecznie wyobrazić przedpowstaniową zabudowę tej okolicy. Tu, gdzieś, może trochę wyżej, na nieistniejącej dziś części Smolnej wzięli Trauguta. Z gęstwiny zieleni wyszedł nagle szpak, zajęty swoimi sprawami, zdziobem cyrkulującym co kilka drobnych kroczków, szukający bezkręgowców na kolację. Czekałem, czy zaśpiewa, bo szpaki potrafią naśladować głosy innych ptaków i nigdy nie można być pewnym, co się usłyszy. Ale spojrzał na mnie tylko z daleka, ocenił i odleciał, sam. Widziałem kiedyś tysiące szpaków, jesienią, późnych lat 80. w rodzinnej wsi ojca. Szliśmy z torbą ziemniaków i solą w chustce palić ognisko na miedzy. Ciągnął zmierzch nad polami i szare chmury nad płaskim krajobrazem. Tata stanął nagle i powiedział: patrz, synku. To, co wziąłem za kilka niskich chmur, ożyło i zaczęło się zmieniać, przeplatać, jak wielkie czarodziejskie sieci, zawracać, wirować, zmieniać kształt z chmury w walec i na powrót w coś w rodzaju ogromnej, lotnej kałuży. Co to jest, tato? Spytałem. Szpaki, odpowiedział. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a kolejny odcinek oczywiście jutro, o tej samej porze. Tymczasem ja sobie przypomniałam, że rano, przejmując antenę od Roberta Grzędowskiego, obiecałam, że będzie coś po portugalsku, więc będzie. Chociaż to portugalski z Brazylii, zresztą nie tylko portugalski, ale też hiszpański i japoński. Volta e meia. Tenho medo de ainda gostar de você. O que eu fiz não me dá chance de me arrepender. Tomo susto ainda quando acordo sem ninguém. Prefiro pensar que tudo bem. Dou muita volta e volta e meia. Ainda volto pra você. Dou meia volta e volto meio incerto do que eu vou fazer. Quando o rádio toca uma música de amor, penso que é comigo que conversa o cantor. Como ele sabe tudo que me aconteceu. Mundo de estação também sou eu. Dou muita volta e volta e meia. Ainda volto pra você. Dou meia volta e volto meio incerto do que eu vou fazer. Fazer, tenho que pensar sozinho. Não vão me ajudar, eu vou decidir sozinho. Yoake mai, shizumari kaeta hiya ni hitori. Mata kyou mo iru, kagami no naka no shiranai otoko. Kara no glasu, mimi ni ari, mahi. Cuando el radio toca una canción de amor Pienso que es conmigo que conversa el cantor. ¿Cómo es que sabe todo lo que me pasó? Cambio en la estación, también soy yo. Dou muita volta e volta e meia, ainda volto pra você. Dou meia volta e volta e nem certo o que eu vou fazer. Dou muita volta e volta e meia, ainda volto pra você. Dou meia volta e volta. O que eu vou fazer? Dou muita volta, volta minha, ainda volto a você. Grupa Oterno, Devendra Banhart i Shintaro Sakamoto. Takie trio umiliło nam 3 minuty trójkowej anteny. 3 ostatnie godziny umilały Państwu natomiast Agnieszka Łukasiewicz, realizująca audycję, Gosia Jakubowska, wydawczyni i prowadząca Justyna Grabasz. Bardzo dziękujemy za dziś, a to była audycja Dobrego Dnia. Już za moment Tomasz Żonda i audycja Tu Myśliwiecka 357. Zachęcamy, żeby zostali Państwo z nami. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Mówimy do usłyszenia, a żegnamy się utworem Meslowic z twarzą Marilyn Monroe. Do usłyszenia. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną, pozwól dotknąć się. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.